قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. آدرنیہ ساتھی، اسلام دھرم مانو کو، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر غور کرنے، بیچار کرنے، سوچنے کی طرف رغبت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنسار کو بنایا، اس سنسار کے اندر ہم غور کریں، اس سنسار میں ہم دیکھیں، اور اس سنسار میں دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگ جائے گا، ہمیں تھا لگ جائے گا کہ جو شکتی شالی اس سنسار کو بنایا ہے، جو شکتی شالی اس ہم لوگوں کو بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. والى السماء كيف رفعت، اور کیا وہ لوگ آکاش کو، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بلند کیا اور آسمان کو بغیر کھمبا کے اوپر کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ لوگ پہاڑ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پہاڑ کو کھڑا کیا ہے جس کے ذریعے سے زمین ہل نہیں رہی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھا دیا ہے. اگر ہم لوگ، ہم مانو، ہم انسان اس کے اندر غور کریں، اس کے اندر سوچیں، تو ہمیں تھا لگ جائے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا وہی شکتی شالی ہے، اسی کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سیدھا راستہ دکھائے. آمین. وآخر الدوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.